Byggarkitektur och konst. Princip. Byggarkitektur är en form av offentlig konst. Byggarkitekturen och den offentliga konsten påverkar människors välbefinnande och ska därför tas på största allvar. All offentlig konst ska utgå från folket. Målsättning. Byggarkitekturen och den offentliga konsten ska ha som mål att försköna samhället och skapa harmoni, välbehag och inspiration hos den enskilde medborgaren. Vackert och skönt är vad majoriteten av svenskarna uppfattar som vackert och skönt. På samma sätt som konstnärerna har frihet att ställa ut sina verk på ett galleri ska medborgarna ha rätten att slippa osund konst i sin vardag. Åtgärd. Det svenska folket ska vara betygsättare av den offentliga konsten, inte konstnären själv. Sjuk och degenererad konst påverkar oss negativt och kommer på detta sätt att kunna undvikas på offentliga platser. Konsten ska om så möjligt appellera till vår folks kultur, vår historia, våra hjältar och våra erfarenheter.